न जाने लोग इस दुनिया में नफरत कैसे करते हैं, हमें तो प्यार करने के लिए भी जिंदगी कम है मेरे भाई, कम है मेरे भाई, कम है मेरे भाई। दिल में बाजे हैं घुंघरू, दिल है दिल के रूबरू। प्यास क्या कर जाती है, बुद्ध धनी साई हाइपोदम। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। Still about cats and rocks. There's always time to fall on your face. Always someone to erase. Koi jo humse puche, mohabbat cheez kya hai? Bata de hum sabhi ko, bada dilkash nasha hai. Irada hai, vaada hai, yahan jo kham bhi zyada hai. Ye nazuk wo rishta hai. लगता है समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। जो पास आके छूने लगोगे तो जल जाएंगी उंगलियां। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। इनको कैसे बतलाएं यार, हम तो भौरे आवारा। इस गुल से उस गुल तक जाएं, दिल तो है ये बंजारा। कितने हुस्न के शोलों को पल में शबनम हमने बनाया। इश्क के ऐसे जाल है फेंके, जल बिन मछली सा तड़ पाया। इश्क दी गली विच जीना मरना ऐ ही खुदाई, ऐही इबादत। बुले शाह कह के गए जी, छूटे न कदे दामने मोहब्बत। दिल में बाजे है घुंघरू, दिल है दिल के रूबरू। एक नजर आशिक की क्या से क्या कर जाती है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। No time for love, take it easy baby, what up, what up, just cool it man, I'm doing fine, हम होते तो क्या करते, किसे खुद पे फिदा करते। जैसे कई दिल पर मरे पहले भी है मुझ पर, करूँ क्या दिल का मैं सौदा, मरूँ मैं तुझ पे बेतौबा। जोकर सा तेरा चेहरा, जरा तू देख आईना, जोकर सा तेरा चेहरा। तेरा छोड़ो यार बहुत हो गया। समझदार को इशारा काफी है।